درد میکنه. آره آره الان آره. خب گفتی دریاهای ایران بچه ها، دریاهای ایران به دو قسمت تقسیم میشن. اولین دریاهایی که داریم در قسمت شمالی ایران هستن، یه دونه دریا هست، دریای خزر، و قسمت جنوبی، در قسمت جنوبی ما دریای چی رو داریم؟ عمان و آفرین و خلیج فارس رو داریم. دریای عمان و خلیج فارس رو داریم. حالا در قسمت شمالی ایران ما میگیم ناحیه خزری یا دریای خزر از طریق دو تا رود ولگا، اینا در کشور ما نیستن، از طریق رود ولگا و رود دون د و نه اون او بالا قرار میگیره. هم سرگردی آره. از طریق ولگا جانم؟ سمره. آره رود دیگه چی بود؟ خیلی خانده ولگا و دون دریای خزر ارتباط پیدا میکنه با دریای سیاه. خانم ها دریای سیاه کتابتون نگفته درباره اروپا قرار داره، درباره اروپا قرار داره. خب دسته دوم دریاهایی هستن که در جنوب ایران هستن، درسته؟ بله. گفتیم دریای عمان و خلیج فارس هستن. این دو تا دریا هر دو تاشون ارتباط دارن با چی بچه‌ها؟ اقیانوس هند. یعنی چی؟ یعنی اینا ارتباط دارن با آب‌های آزاد جهان، درسته؟ بله. خب حالا بیاییم بچه ها این دوتا دریا رو از همدیگه جدا کنیم و ویژگی هاش رو براشون بنویسیم. بریم سراغ دریاهای شمال ایران. دریای خزر، من میخوام یه سری ویژگی بنویسم، شاید تعدادشون زیاد باشه، اما اینا ویژگی های دریای خزر هست. خب اولین ویژگی که داره دریای خزر، بزرگترین دریاچه آب شیرین اکثر جهان است. خانم آسل زمه چی میکنی دخترم؟ دومین ویژگی که برای دریای خزر میتونم بنویسم پنج کشور جهان از طریق دریای خزر با هم ارتباط دارند. یعنی چی بچه ها؟ یعنی همه شون هممرزن، مشترک هستن، از طریق دریای خزر با هم دیگه. خب ما میخواییم این دریاها رو به شما معرفی کنیم، شاید کتابتون نگفته باشه. اولین ایران هست، درسته؟ یعنی این دریاهایی که به هم وصله، همین کشورها دور تا دور دریای خزر هستن. نه این دریایی که میخوام بگی الان چیه؟ من میخوام کشورها رو بگم خانم سرگزی. خب اینا کشورهایی هستن که دور تا دور دریای خزر قرار دارن. نه خواهش میکنم، اولیش ایران، دومیش روسیه، سومی آذربایجان، چهارمی ترکمنستان. که ما کمتری مرزم باشد. نه مرز ما مرز خیلی خوبیه. آه نه ببخش ما مرز خوبی داریم از طریق دریای خزر. و آخری قزاقستان. این پنج کشور هستن. میریم سراغ ویژگی سوم. میگیم که دریای خزر جهت شمالی و جنوبی دارد. یعنی چی بچه ها؟ یعنی شبیه به مستطیل از بالا به پایین کشیده شده. خانم میری از بالا به پایین کشیده شده. شبیه این مستطیله، درسته؟ حالت دراز داره. مستطیلی که به صورت افقی باشه نیست، عمودی، یعنی از سمت بالا به پایین اومده. چهارمین ویژگی که داره، میگیم برای دریای خزر نام‌های متعددی قرار دارد. از گذشته تا به امروز اسمهای متفاوتی داشته. حالا بخواهی اسماشو براتون بگیم. یک، مازندران. دو، دریای قزوین. سه، طبرستان. چهار، دریای کاسپین. بچه ها توی نقشه های خارجی اگر بخواییم خزر رو پیدا کنید اسم خزری نمیدید، باید بریم دنبال کاسپین. بعدی دریای دیلم. بعدی دیلم، گرگان، و فکر میکنم آهان هیرکانی. همین الان هم جنگل های هیرکانی رو ما در شمال ایران داریم که آب یک مقداری به سمت جلو رفته و این جنگل ها در ساحل ایجاد شده. خب این ویژگی چهارم. بریم سراغ ویژگی پنجم. دیدیم دریای خزر از بقایا یا باقی مانده دریای تتیس از. درسته؟ ما اول گفتیم یه قاره داشتیم و یه دریا داشتیم. این دریای خزر جزو دریاهایی هست که به صورت چاله از دریاهای تتیس هست که وقتی حرکات در واقع زمین شناسی انجام شده، کوهزایی انجام شده، این به صورت چاله باقی مونده. خب بعدی شماره 6 میشه، درسته؟ ده. میگیم طول دریای خزر برابر با 1200 کیلومتر و عرض آن برابر با 300 کیلومتر میباشد. خانم ها باید اعداد رو هم یاد بگیرید. بچه ها گفتیم که این مثل یه مستطیلی که از بالا میاد به سمت پایین، درسته؟ این درازای اون میشه 1200 و قسمت عرض اون میشه 300 کیلومتر. دقیقا هر چی من می‌نویسم شما می‌نویسید. بعد الان جای شرق و غرب رو مثلا از رو من نوشتین اشتباه نوشتین، حواستون باشه. خب این میشه مورد ششم. هفتم میگیم که عمق دریای خزر 28 متر پایین‌تر. گوش بده، خیلی پایینه، یعنی چاله بسیار پر آبی است. 28 متر پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد است. بله، همون خودم گفتم. یعنی اگه کسی بره زنده نمی‌مونه. بله. از اقیانوس ها بیشتره؟ بله، عمقش بیشتره. از اقیانوس؟ از اقیانوس ها 28 متر پایین تره. خب، مورد هشتم. خلیج فارس دریای مونم بخونی تقریبا همینجوری بیشی باشه. چی شده؟ هشت مورد بیشتر نداره؟ نه دیگه، هشت مورد، نه نه مورد داره. خیلی مورد دیگه هم داشت رو میشه. جانم، یه دونه دیگه هم داشت رو میشه. نه، بر یکی دیگه واقعا نمیسر که شما ناراحت بشید. هشتمی میگی عمق دریای خزر، عمق دریای خزر در قسمت های مهمترین شانده رو گفتم، در قسمت های جنوبی. یه لحظه من شاید اینو با نه درست بود. جنوبی و مرکزی آن بیشتر است. بچه جایی که ما هستیم خوشبختانه جایی هست که دریای خزر عمق زیادی داره. چرا میگیم خوشبختانه؟ برای اینی که هم این قسمت ها نفت و گاز داره، هم این قسمت ها قابل چیه؟ کشتیرانی هست. میریم سراغ مورد نهم. رودهایی که شماره نو، رودهایی که به خزر میریزند عبارتند از یه دقیقه نگی باشه بس شما دفتر نداری که جا داشته باشین؟ نه من کتاب رو نوشتم. تازه شما خیلی شانس آوردین. قسمت ادامه پایانی کتاب من که الان کتابی که دوست شما آوردن خیلی کم شده. آره من سه صفحه مال شما تقریبا یک صفحه. خیلی کم شده. پس رودهایی که به دریای خزر میریزن به چهار قسمت تقسیم میشن. رودهای شمالی و چون نگیم جا نداریم ها، چون جلوی شمالی میخواییم مثال بزنیم. چقدر مثال؟ دو تا رود رو میخواییم بریم. نمیبینید اینجا رو؟ بذاریم با مشکی بنویسم. ها؟ خب، یه قسمت می‌نویسم، خوبه؟ اولی رودهایی که از قسمت شمال وارد دریای خزر میشن. اسمشون هست ولگا. شنیدین دیگه اینو؟ الان گفتیم خان. الان گفتی نه؟ ولگا و اورال. برنامه کودک اگر نگاه میکردی چی بود؟ گل بود، ولگا اون آلفا بود. آره آلفا. خب این ولگا چه رسیزه؟ شباهت داره همه از نظر دوستتون. نه من یه چیز دیگه میخواستم بگم. خب دسته دوم رودهایی هستن که از قسمت جنوب وارد چی میشن؟ دریای خزر میشن. بچه ها ما نمیگیم جنوب، چون جنوب رو میخوام دو قسمت تقسیم کنم. خب اینا اول میگم جنوب غربی، بعد میخوام بگم جنوب شرقی. برای هر کدوم دو تا مثال میزنیم. خب که شما هم نگران نباشید. اول میریم سراغ جنوب غربی. جنوب غربی میشه کوههای کورا. خارجی دیگه رودهای کورا و رود کورا و عرس. عرس مال ایرانه بچه‌ها. خارجی کورا مال کدوم کشوره؟ کورا مال آذربایجانه. خب بعدی رودهایی هستن که در جنوب شرقی هستن، یعنی از جنوب شرقی وارد دریای خزر میشن. یک اترک، این هم مال کشور خودمون ایرانه. و دومی گرگان. گرگان هم مال ایرانه دیگه، درسته؟ آخرین قسمت، آخرین دسته رودها، رودهای جنوبی هستن. رودهای جنوبی هستن. رودهای جنوبی باز مال ایران هستن. هراز و سفید رود. اینا یه تیکی چیزی بلدیم بزنید، خیلی مهمه. چشم ستاره بینم. ستاره یه چیزی بنویسین. ساعت چنده؟ خب اورال جور که نمیشی انشاءالله. حالا من میخوام دلایل اهمیت دریای خزر رو بگم. بچه تکراریه چون تو نوبت اول هم تو یه درس خوندیم. درسته؟ یه کدو رو پاک کنیم. از شیش کنیم. یه چند رو پاک کنیم. دلایل اهمیت دریای خزر. آفرین. اینا تکراریه. تکراریه بچه ها. یک، به قول دوستتون منابع نفت و گاز. اولین مورد. مورد دوم خاویار مال خزره. بله بله. تجارت دریایی. سومین مورد بعد از تجارت دریایی زمین 90 سیادی و سید نه ندارم ماهی. چهارمین مورد پرورش مروارید. نه که لحظه بکنم مروارید مالی نباید باشه. نه گردشگری بگیر. گردشگری سید مرواری جانم پایینه. گردشگری و تفریحی. خب بچه ها کنار سیادی و سید ماهی خاویار رو هم بنویسید. البته اینو توی قسمت قبلی خوندید. حالا چه حکمتی که هی کتابتون میخواد اینا رو اضافه کنه نمیدونم. والا چی شده؟ وقتی تو قسمت اول کتاب آوردی چرا تو قسمت دوم؟ هم وقت ما گرفته میشه هم شما موندین. کدوم یکی رو جواب بدین؟ خیلی بده. خیلی. خب بعد از دریای خزر میریم سراغ خلیج فارس. ویژگی های خلیج فارس. خب اولین ویژگی که داره شماره یک نام دیگر آن دریای فارس است. ویژگی دوم این خلیج آب دریا ببخشید آب اقیانوس هند را از طریق عمان و تنگه هرمز دریافت می کند و مقداری از آب آن آب اقیانوس هند را از طریق دریای عمان و تنگه هرمز دریافت می کند و مقداری از آب آن از رودهایی که از زاگرس سرچشمه گرفتند تأمین می شود. که حالا اون رودها رو هم باید بخونید. شماره سه خلیج فارس پهنه‌ای با جهت شرقی و غربی است، یعنی مستطیلی که چیه بچه ها؟ افقیه. دریای خزر مستطیل عمودی بود، اینجا مستطیلی چی هست؟ افقی هست. خب چهارم طول این دریا 900 کیلومتر و عرض آن 250 کیلومتر است. این قسمت یعنی عرض آن شد چند؟ 250 و طول اون برابر با 900 کیلومتر. شماره 5 بریدگی ها و خلیج های آن متعدد هستند، یعنی دارای چی هست؟ خلیج یا بریدگی هست. به این بریدگی ها و شکاف های کنار ساحل خور گفته می شود. مثال می زنیم برای خور. مثال مثل خور موسا. خب دادا این شکلی که کشیدیم برای سیرفون می شود؟ دخترم ما می گیم که خلیج فارس جهتش چیه؟ شرقی و غربیه، درسته؟ یا غربی و شرقیه، فرق نمی کنه، شبیه به یک مستطیله، درسته؟ دریای خزر از بالا به پایین اومده بود، همچین مستطیلی بود، این حالت خابیده داره. خب قسمتی که عرض اون هست، یعنی جایی که کمترین در واقع وسعت رو داره، اینجا 250 کیلومتر هست اگر اندازه بگیریم، و جایی که طولش هست یعنی خیلی خیلی ادامه داره، اینجا 900 کیلومتر. خب پس گفتیم بریدگی و خلیج داره که به این بریدگی ها خور گفته میشه. فکر میکنم تو راه نماییم اینو خوندیم که خور چیست. خور جز رومد نیست. اون داستانه نمیدونم چی بوده، شاید شما یه چیز برداشت مثل بود برداشت. من وقتی پرستش رو به جزرامن راست میگه خانم، راست میگه. داستانی توی یک کتاب فارسی تون بود؟ دوار جنگ و اینا دوار جنگه. خب یه زمانی کتاب فارسی داشتیم به من نشون بدیم. خب به این باری دیگه ها خور گفته میشن. هفتم کلاس هفتم تو راه نمایی خوردیم. بعدی این خلیج دارای جزایر متعددی می باشد که برخی قابل سکونت و برخی غیر قابل سکونت هستند. مثال اگر براش بخواهد بزنید، بزرگترین جزیره اون اسمش هست قشم. به جز قشم جزایر دیگه ای داره، حالا کتابتون تقریبا نمیخواد اینا رو. قشم، کیش، ابو موسا. بچه خور موسا رو با ابو موسا اشتباه نگیرید. فهمیدید؟ ما یه خور موسا داریم، یه جزیری ابو موسا داریم. تنب کوچک و تنب بزرگ، لاوان و غیره. نه جزایر همه رو برای جزایر که قابل سکونت همه شو قابل سکونت نیستن. مثلا تو لاوال هیچ کس زندگی نمی‌کنه. جزیره هنگام داریم، کسی زندگی نمی‌کنه. یه دوره ما خودت می‌کنی. چی رو می‌خوای؟ پنج خاص قسمت تو یعنی دیگه دوم. این خلیج آب اقیانوس هند رو از طریق دریای عمان و تنگه هرمز دریافت می‌کنه. درسته؟ از اون برم مقداری از آبش رو رودهایی که از بالای اون از قسمت بالا از زاویه و سرچشمه میگیرن تامین میکنن. درسته؟ خب شماره 7 رودهایی که نه همون ستاره دارا از خواهی سرگزی اون شماره مهمه. رودهایی که به خلیج فارس میگذن عبارتند از یک رود کارون، دو رود کرخه، سه رود دالکی. دالکی بچه ها روی موند رود موند. شماره 8 همین هم مهمه. این 7 مهم بود. بله 8 تقریبا. شما امتحان نهایی داری، خب از هر یک از این قسمت ها میتونم به شما سوال بدم، برای همین همه رو باید بخونید. اما رودها بریدگی ها و خلیج های آن متعدد است، یعنی کنار ساحل صاف نیست، همش همچین حالتی داره. درسته؟ به این بریدگی ها خوب گفته می شود. شماره 8 پرآبترین رودی که قابل خانم کشتیرانی می باشد کارون است. و شماره 9 8 کشور در اطراف خلیج فارس قرار دارند. بچه ها دریای خزر اطراف چند تا کشور بودن؟ احسن. اینجا 8 هست. خب 8 کشور رو براتون نام میبریم. ایران، عربستان، عراق، ایران، عربستان، عراق، کویت، بحرین، قطر، عمان، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و امارات متحده عربی. بچه کشور امارات یک کشوری که خودش 5 به قول ما استان و به قول خودشون خلیج نشین داره. خب یکی از اونها مثلا دبی هست که شما میشنوید، جزئی یک قسمت از امارات هست دبی. یکی دیگه مثلا چیه؟ ابوظبیه. درسته؟ خب الحمدلله که فقط ویژگی های خلیج فارس تموم شد. میخوام بریم سراغ دلایل. خب یعنی چی؟ تمام نمیشه. نه تمام نمیشه. بعد از شهر خون هم هست. خب بعد از شهر خون بریم. دلایل اهمیت خلیج فارس. اولین دلیلش وجود منابع عظیم نفت و گاز، گسترش اسلام نشینی در قلب کشور. اینجا خیلی خیلی اومده دخترم اینا رو برای تو کوتاه کرده که نگران نباشی. تجارت دریایی، خودش من خجالت کشیدم. تجارت دریایی، سومی سیل و پرورش مروارید. اینجا دیگه مروارید اومده. و آخرین مورد سیل انواع ماهی ها و میگو رو پرمون و میگو. سیدش از داخل صدف هایی که مروارید ساز هستن اون کار انجام میدن. خب باید همه رو باز کنن. بعد اونایی که توشون مروارید هست یک سنگین هستن، بعد دو تا دو لپشون کاملا به هم دیگه چسبیده، یعنی شکافی وسط این دوتا که به هم دیگه چسبیدن وجود نداره. اونم باید همه رو باز کنن. بعضیا میبینه یک جانوری چیزی داخلش رفته همونجا مرده. خب بقایای اون باعث بسته شدن و سنگین شدن اون سلفه شده. حالا گاهی وقتا میان پرورش میدن، یعنی چی بچه ها؟ خودشون چیکار میکنن؟ خودشون میان دوتا در واقع چی رو زمینه رو براش فراهم میکنن. اونا هم البته پرورشی هم خیلی گرونه. خانم مرواری در توی صدف ها چه شکلیه؟ دخترم گرده. خب مثل توپای خیلی خیلی کوچولو. خانم من یه مرواری زایی داشتم مثل همینه. آره آره یعنی خود همینه همینه خودشون شاید نباشه. نه ممکن نیست به خب ولی شبیه شبیه همون چیزی که شما داشتیم زیستتون میگن. من ندیدم. خب چون وقت نداری که این سراغ ویژگی های دریای عمان که اگر زنگم بخوره شما نوشته ها رو داشته باشین برای جلسه بعد که ما باید یه دریاچه ها رو دست بگیم. آره بازه جلسه بعد باز میپرسیم دوباره از اول تا جایی که دست بگیم افتاره که شما خوندیم. آره از دوره پرسیم تقریبا. آره تقریبا. یه جوری میگی که من احساس گناه میکنم. ما میگم ما به درجه اولیش میشه وجود منابع عظیم. خب حالا ویژگی های دریای عمان شماره اول در گذشته به این دریا مکران گفته میشد. این اولین ویژگی که داره. ویژگی دومی که داره بخشی یا قسمتی از آب اقیانوس هند را از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس می‌ریزد. سومین ویژگی که داره، اگر ویژگی ها رو جا بشم تو امتحان بنویسید اشکال نداره، چابهار تنها بندر اقیانوسی این دریا می باشد. البته بچه ها تنها بندر اقیانوسی ایران هم هست، درسته؟ خب شماره بعدی این دریا بین سه کشور ایران، پاکستان و عمان قرار گرفته است. خب از این هم هشت مورد داره؟ تقریبا آره. بگمونم چیش سه کشور چه خانم؟ ایران، پاکستان و عمان قرار داره. عمق این دریا، عمق این دریا به خانوما به 2000 متر میرسد و برای عبور خانوما برای عبور و مرور کشتی های غول پیکر مناسب است. اینا رو انشاءالله کلاس دوازدهم انواع کشتی ها رو میخونید. ای وای چقدر بد شد نه؟ نه. بعدی سواحل دریای عمان ویژگی منحصر به فرد دارد. یعنی چی بچه ها؟ ویژگی که کمتر دیده میشه و مخصوص به خودش هست. حالا ویژگی هاش کدوم ها هستن؟ یک جنس ساحل، دو عمق بسیار خوب چون عمقش زیاده، سه عدم نیاز به آبراهه. بچه ها آبراهه ها رو خود انسان ها جاهایی که دریا وصل به اقیانوس میشه یا دو تا دریا به هم دیگه وصل میشن، خود انسان ها چیکار میکنن؟ آبراهه ها و کانال ها رو حفر میکنن، مثل کانال سوئز یا کانال پاناما، درسته؟ اونا رو انسان ها درست کردن. اما اینجا اصلا نیازی به همون آبراهه هم نیست. و سوم، ببخشید چهارم، مناسب برای دریانوردی. شماره 7 شما نمیدید فعلا. بنادر آن با توجه به ویژگی های این دریا مناسب برای ساخت بندر. چی؟ کنار اون پیکر. مناسب و گرفتن کشتی های اقیانوس پیما هستند. خب ویژگی های این هفت مورده. حالا ببینید دیگه چاره نیست. آخرین قسمت دلایل اهمیت دریای عمان. همین قسمت رو میگیم دیگه تموم میشه، نگران نباشید. خب دلایل اهمیت دریای عمان: یک، امکان دسترسی به آبهای آزاد، این اولینش هست. دومی، حمل و نقل کالا و مسافر حالا و مسافر از طریق حمل و نقل دریایی. و فکر میکنم مورد آخر این سه تا داره. ایجاد مشاغل گوناگون برای ساکنین ساحل مثل سیادی، گردشگری و پرورش ماهی و میگون. کدوم یکی دخترم؟ همین آخر. ایجاد مشاغل گوناگون برای ساکنین سواحل، ساکنین سواحل مثل صیادی، گردشگری و پرورش ماهی و میگو. خسته نباشید، درسمون تا اول دریاچه ها برای جلسه بعد. بله.